Aí demorou, eu vou tirar um pouco, fico mais tarde, né?

Máskor te ilyen zsákbot már vitték? Hát azt elvitték, de miért ökén magának? Mennyi volt a zsákos? 4 kiló szándinár. Miért ökén magának? 4 kiló szándinár. Elvitték mostanmámban. Jó, akkor lehet, akkor 4 kiló kis szándinárja. Akkor úgy csinálja, no. Melikből a sárgából? Hát ezt keverve. Keverve. Jó. Tessék, 4 kiló. Jó, 500-nál. A 100-nál, ha így. Hát itt van egy kaffényára itt? Mi? Itt el. Na, itt el. Add ide is, megyek most. Tart bele. Össze-vissza van 6 darab. Köszönöm.